50 languages. 19. 19. در آشپزخانه. در آشپزخانه. تو یک آشپزخانه جدید داری؟ تو یک آشپزخانه جدید داری؟ امروز چی می‌خواهی بپزی؟ امروز چی می‌خواهی بپزی؟ تو با اجاق برقی یا اجاق گاز غذا می‌پزی؟ تو با اجاق برقی یا اجاق گاز غذا می‌پزی؟ پیازها را قاچ کنم؟ پیازها را قاچ کنم؟ سیب زمینی‌ها را پوست بکنم؟ سیب زمینی‌ها را پوست بکنم؟ کاهو را بشویم؟ کاهو را بشویم؟ لیوان‌ها کجاست؟ لیوان‌ها کجاست؟ ظرف‌ها کجاست؟ ظرف‌ها کجاست؟ قاشق و چنگال و کارد کجا هستند؟ قاشق و چنگال و کارد کجا هستند؟ قوطی بازکن داری؟ قوطی بازکن داری؟ درب بازکن بطری داری؟ درب بازکن بطری داری؟ چوب پنبه‌کش داری؟ چوب پنبه‌کش داری؟ توی این قابلمه سوپ میپزی؟ توی این قابلمه سوپ میپزی؟ ماهی را توی این ماهیتابه سرخ میکنی؟ ماهی را توی این ماهیتابه سرخ میکنی؟ تو سبزی را با گریل کباب میکنی؟ تو سبزی را با گریل کباب میکنی؟ من میز را میچینم. من میز را میچینم. کارد، چنگال و قاشق ها اینجا هستند. کارد، چنگال و قاشق ها اینجا هستند. لیوان ها، بشقاب ها و دستمال سفره ها اینجا هستند. لیوان ها، بشقاب ها و دستمال سفره ها اینجا هستند.